شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای دوستی ها و مهربونی ها. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، امیدوارم که همگی خوب باشین. بچه ها، همونطور که میدونین امشب شب شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلامه. این مناسبت رو به شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. خب، یک سوال ببینم، شده تا حالا یه کار اشتباه انجام بدین؟ خب اگه اشتباه کنین چی کار میکنین؟ تو قصه امشب ما بچه های اشتباهی میکنن، بریم ببینیم بچه ها چجوری اشتباهشون رو جبران میکنن. باشه؟ خیلی درست ترین کار اسم قصه امشب. گلای نازنینم، یه روز بچه ها وقتی دیدن هوا خوبه تصمیم گرفتن یه بازی دست جمعی انجام بدن. از پدرها و مادراشون اجازه گرفتن و رفتن تو حیاط. محمد گفت بیاین گرگم به هوا بازی کنیم. محسن گفت هفت سنگ. علی گفت وسطی. مصطفی گفت بچه ها خیلی وقت فوتبال بازی نکردیم، تازه باید تمرین کنیم که برای مسابقه آماده بشیم. بقیه هم گفتن درسته، حق با مصطفی است. بعد رفتن و با 4 تا آجر تیر دروازه درست کردن و یه توپ پلاستیکی آوردن که به بازی فوتبال بپردازن. بچه ها یار کشیدن و داور سوت زد و بازی شروع شد. همه حسابی مشغول بودن، به هم پاس می دادن، دنبال توپ می دویدن و بازی می کردن. علی به محسن پاس داد. وای، یه موقعیت خوب. فقط یه شوت می خواد که توپ گل بشه. توپ زیر پای محسن بود. دیگه وقتش بود باید شوت می کرد. محسن هم همین کارو کرد. اما بچه ها، توپ به جای اینکه بره توی دروازه و گل بشه، خورد به شیشه پنجره همسایه و شیشه رو شکست. بچه ها سرشون انداخته بودن پایین. همه ناراحت بودن. محسن گفت حالا جواب همسایه رو چی بدیم؟ یکی از بچه ها گفت بیان بریم خونه هامون تا ما رو نبینن. دومی گفت یعنی فرار کنیم؟ نه، این کار خوبی نیست. آدم وقتی اشتباهی میکنه باید اشتباهی خودش رو قبول کنه. بچه اولی گفت اگه دعوامون کردن چی؟ دومی گفت نمیدونم. محمد گفت اما انگار کسی خونه نیست. همسایمون چرا بیرون نیامد؟ نکنه اصلا خونه نیستن. بچه ها به هم دیگه نگاه کردن. خب اگه همسایه نباشه کسی متوجه نمیشه کی شیشه رو شکسته. حالا چی کار کنم؟ محمد گفت بیاین پولامونو بذاریم رو هم و شیشه رو درست کنیم. بچه ها گفتن اما تنهایی نمیتونیم. محمد گفت بیاین بریم پیش بابام، من میدونم حتما به ما کمک میکنه. بچه ها رفتن پیش پدر محمد و ماجرای فوتبال و شکستن شیشه پنجره همسایه رو تعریف کردن. پدر به حرف بچه ها گوش کرد و گفت بریم ببینیم شیشه کدوم خونه رو شکستیم. خونه مالی پیرمرد مهربون بود که چون گوشاش سنگین بود اصلاً متوجه شکستن شیشه نشده بود و از خونه هم معلومه دیگه بیرون نیومده بود. پیرمرد وقتی متوجه شد که بچه ها برای عذرخواهی اومدن و میخوان با پول تو جیبیشون شیشه شکسته رو درست کنن خوشحال شد و به بچه ها گفت برای من این مهمه که شما راستشو گفتین، این مهمه که اشتباهتون رو قبول کردین و اینکه میخواین اشتباهتون رو جبران کنین. من همتون رو بخشیدم، دیگه ناراحت نباشین. بچه ها یکی یکی اون آقای پیرمرد مهربون رو بوسیدن و تشکر کردن. اون وقت همراه بابای محمد رفتن تا یه شیشه بر بیارن و شیشه شکسته رو درست کنن. زیاد طول نکشید، قبل از اینکه خورشید خانم غروب کنه شیشه درست شده بود. بچه ها یکی یکی به خونه هاشون برگشتن. مصطفی و محسن و محمد و بقیه بعد از خوردن شام و مسواک زدن و شب بخیر گفتن به بزرگترهای مهربونشون رفتن که بخوابن. اونا همه به اتفاق اون روز فکر میکردن و به اینکه چقدر خوب شد که اشتباهشون رو جبران کردن و با خیال راحت میتونن بخوابن. همه ما آدم ها ممکنه که تو زندگی اشتباه کنیم. مهم اینه که اشتباهمون رو بپذیریم. مهم اینه که عذرخواهی کنیم. بله بچه ها، بچه های قصه ما صاحب یک پدر بزرگم شدن که قرار شده چند وقت یه بار برن پیش ایشون و به قصه های این پیرمرد مهربون گوش بدن. گلای قشنگم قصه‌مون تموم شد. بار دیگه شهادت امام علی النقی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.